Book 2 17 Deksep Fi el-bayt En la domo Huna baytuna Jen nia domo Fawq yujad as-saqf La tegmento estas supre تحت يوجد القبو. La kelo estas malsupre. توجد حديقة خلف المنزل. Estas ĝardeno malantaŭ la domo. لا يوجد شارع أمام المنزل. Ne estas strato antaŭ la domo. توجد أشجار بجوار المنزل. Estas arboj apud la domo. Huna shaqqati. Jen mia loĝejo. Huna al-matbakh wal-hammam. Jen la kuirejo kaj la banĉambro. Hunak ghurfat al-ma'isha wa ghurfat al-nawm. Jen la vivoĉambro kaj la dormoĉambro. باب المنزل مغلق. La enirpordo estas fermita. لكن النوافذ مفتوحة. Sed la fenestroj estas malfermitaj. اليوم الجو حار. Hodiaŭ varmegas. نذهب الآن إلى غرفة المعيشة. Ni iras al la vivo ĉambro. Hunak yujad sofa wa kanaba. Tie estas sofo kaj brakseĝo. Tafaddal wajlis. Bonvolu sidiĝi. Hunak yujad komputri. Tie estas mia komputilo. هناك جهازي الستيريو. Tie estas mia stereo instalajo. التلفزيون جديد تماما. La televidilo estas tute nova.